Мисли от господин Петър Дънов. Извънредна беседа, държана на 9 април 1914 година. Душата обладава целия гръден кош, обаче пребъдва под лъжичката, гдето се усещат удоволствията. Духът е в главата. В духовния свят се хранят с нектар и то с 1 000 000 част от онова, което тук употребяваме. Затова уния, които тук са навикнали да ядат много, се измъчват, когато минат в духовния мир. Земята е едно училище и място, където духът черпи сили и опитности. Който живее добре, той е учен човек, макар че е прост според нашето разбиране. Затова и ние трябва добре да се научим да живеем. Който ни нагрубява, той е заблуден в нещо, затова защо да му се сърдиш за грубите му обноски или за това, че не те разбира? Най-мъчното нещо е да търпиш. И този, който може да търпи, е велик човек. Ние отиваме пред Господа, молим му се, дай ни това, дай ни онова, а пък ни е страх да си снемем от гърба старите грехове, които крием от него и с които не смеем да се разделим. А за да снемем, трябва да се изповядаме на един стар свещеник и Господ ще влезе в него, ще ни изслуша и ще ни снеме. И след това възможно е до един месец да добием ясновидство. Изповедта може да стане и на едно уединено място, като си представим във видение едного от братята и Господ също ще обземе представяния ни брат и ще ни изслуша и освободи. Не се изповядайте на млади хора, защото е възможно да не са достатъчно силни да понесат греховете ви и можете да станете причина да паднат. Господин Давидов разправи, че когато повярвал и се обърнал към Бога, изповядал се на отец Никола, комуто казал и майчиното си мляко. Тогава господин Дънов каза, че той се е освободил, а не го е натоварил и понеже не е могъл да понесе греховете, паднал е и сега ето в какво положение го виждаме. Човек живее в материалния свят с ума и тялото си, в астралния свят с душата си и в духовния с духа си. Духовете ни завземат по два начина – чрез прозявката и чрез гнева. Тия, които ни обземат чрез прозявката, не са опасни. Веднъж господин Дънов е говорил с покойния сега дядо Сава Хаджиев от Бургас. При обикновен разговор дядо Сава се прозял и започнал да разказва за Христа, за Евангелието, за вярата. Повторно се прозял и обърнал да разправя за царя, за войската, за войните. Трети път се прозял, започнал да говори за манастирите, управлението, политиката. Четвърти път се прозял и започнал пак да говори за Евангелието и вярата. Вижда се, че първият дух е бил някой религиозен, вторият военен, третият политикан и четвъртият пак първия се намерил. В момента на гнева, когато разсъдъка спре да действа в човека, духът се изтласква вън, тялото остава празно и в този момент може да се намери един нов дух, който да се загнезди в кръвта и трябва със сила да се извади. Когато на някого ще се даде ясновидство, при замижаване ще види едни конусообразни форми на върха с точица и закривени във вид на запетая да се въртят в кръг. Едни от тях са бели, други черни. Това са два духа – бял и черен, които се борят кой да ни завладее. В този момент ние да се не местим в тази борба, защото можем да станем жертва, а само да помагаме на светлия дух, като се молим Богу, той да излезе победител. В края, когато белия дух вземе връх борбата, ще ни обвие в една светла материя и това е знак, че ни е обзел. Като ядем с благодарение, ние сме използвали всичко онова, което сме яли. Щом сме доволни от скотвянето, даже малко да забележим на жената, че яденето е безсолно или прокиснало, праната изчезва и ние нищо не сме се ползвали. Ако яденето е безсолно или недокиселено, възхвали, че превъзходно е скотвено и стани, сам си дотъкми на вкус. Праната е жизнената сила, която съществува във всеки човек, но в различно количество. Комуто раната заздравява лесно, той има по-голямо количество прана. И обратно. Когато е беден на нея, бавно му заздравява раната. Има закон, чрез който върху каквато и да е голяма рана, като си туриш ръката, моментално заздравява. Благодари на Господа, когато ядеш, защото ти е дал възможност да се наситиш и събереш нови сили и да продължиш живота си на земята. Благодари, когато изчетеш някоя книга, защото ти е дал възможност да събереш нови знания. Благодари, когато откъснеш едно цветенце и го помиришеш, защото те е насладил. И за всичко благодари. Физическото тяло ни дава грубия материал и служи за скеля, за съзриждане духовното тяло, с което ще се материализираме и дематериализираме, когато минем в духовния мир. Ако душата във физическото тяло не е успяла да си съгради духовно тяло, то тя след смъртта на физическото тяло остава като сираче, бедна и не може да се проявява, понеже няма откъде да черпи сили. Духовният свят се представя като мираж. Приближават към него и той изчезва от погледа им. Не го намират и казват, че няма духовен свят. При няколко такива опити те разумяват, че другаде е същността на нещата и ще се върнат по-нататък не за миража, а за самата същност. Същото нещо става и когато гледаме нещата в огледало. Извънредна беседа, държана от учителя на 9 април 1914 г. Бургас.